شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Babu kelami Rabbi Azze ve Celle yevmel kıyame ma'al enbiya'i ve gayrihim. Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü peygamberleriyle ve gayrısıyla konuştuğuna dair, konuşacağına dair bab. Evet. Bu iki hadisimiz kaldı. Yalnız son hadisi bu derste almayacağız. Çünkü orada kenef lafzı geçiyor. Uzunca bir şerhe ihtiyacı var. İnşallah onu diğer bir derse saklayacağız. Abdullah İbni Mesud hadisini alacağız. Evet, bugün. Sondan bir evvelki hadis. Abdullah İbni Mesud hadisi. Evet. Kim okuyacak? Mesud oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء خير من اليهود خير حبر جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم ثم يقول أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا حرير عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبادة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء خبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبعي والأراضين على إصبعي والماء والثرى على إصبعي والخلائق على إصبعي ثم يقول أنا المالك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدأت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره ilel kavlihi yüşrikun. Bayram. Kâle İmam-ı Buhari rahimahullah, haddesena Usman ibn Ebi Şeybeti, kâle haddesena Cerîr, en Mansur, en İbrahim'e, en Abidete, en Abdillahi radıyallahu anh, kâle câe hayrun. Hayrun değil ya, bir kişi öyle okudu. Herkes öyle okuyor. Minel Yahudi, fekâle innehu izâ kâne, yevmil kıyameti, جعل الله السماوات على اسبين والغدين على اسبين والماء والثرى على اسبين والخلائق على اسبين ثم يعوزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نباجيزه تصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما قدر الله حق قدره إلى قبله يشركون. يقال قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبعين والأرضين على إصبعين والماء والثرى على إصبعين والخالق على إصبعين ثم يقولهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. Evet. Bir şey daha okutalım. Murat. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. Evet. Cemil oku Türkçesini. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudilerden bir alim geldi ve şöyle dedi. Şu muhakkak ki kıyamet günü olduğu zaman Allah gökleri bir parmak üzerine, yerleri bir parmak üzerine, suları ve toprakları bir parmak üzerine, diğer bütün mahlukları da bir parmak üzerine koyar. Sonra bunların hepsini hareket ettirir. Sonra melik ancak benim, melik ancak benim buyurur. İbni Mesud dedi ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu sözlerden hoşlanarak ve Yüce Allah'ın şu kavlini tasdik olarak yan dişleri meydana çıkıncaya kadar gülerken gördüm. Sonra Peygamber Allah'ı hak olduğu vecih ile takdir etmediler. Halbuki kıyamet günü arz toptan onun bir kabzasıdır. Gökler de onun sağ eliyle toplanıp dürülmüşlerdir. O müşriklerin katmakta devam ettikleri ortaklardan münezzehtir, çok yücedir. Ayetini sonuna kadar okudu. Evet. Bu hadisi daha önce ne yaptık biz? Aldık. Uzun bir şekilde şerhinde yaptık. Hadisi İmam Buhari Kitab-ı Tevhid'de iki ayrı bapta veriyor. Kitab-ı Tevhid'de iki ayrı bapta veriyor. Bu üçüncü Kitab-ı Tevhid'de birlikte Kitab-ı Tevhid içindeki üçüncü babı. Yani Kitab-ı Tevhid'de bu babın dışında iki bapta daha veriyor. Evet, ilk bab kitabın başındaki bir bab bu. Hatırlayacaksınız. Babu kavlillahi teala lima halaktu bi yedeyye. İki elimle yarattığıma babı. Hatırlayacaksınız. Zannedersem sizde 42. nolu hadis olabilir. Tam emin değilim. Ya da daha öncesi olabilir. Evet. 42 mi? 42. Evet. Orada zaten iki tane rivayet. 42 ve 43. Peş peşe. Bakarsanız göreceksiniz. 42 ve 43. Evet. İki rivayette de bu hadis ne yapıyor? Geçiyor. Evet. 7414, 7415 oluyor. 7414, 7415. Daha sonra yine başka bir bab da aldık biz bunu Kitab-ı Tevhid'de. Hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Evet, o da İnnallâhe yumsikus semâvat vel arz en tezûlâ. Allah Azze ve Celle semavat ve arzın zeval bulmasını engeller, tutar. Evet, o bapta aldık bu hadisi. 7451. Zaten o bapta tek bir hadis var. Kaç numaraymış sizde, bir bakın ona da. Evet, 26. bap. 26. bap. 26. bap. 26. bap. İnna Allahu yumsiku semavati vel arda en tezula. Evet. Kaç numaralı hadis sizde? 77 hocam. 77. Bir kurşun kalem verin, şuraya kaydedeyim. 77 nolu hadis. Evet, unutmayın. 42, 43, 77. Evet. Demek ki İmam Buhari bu iki bapta aldıktan sonra üçüncü bapta da ne yapıyor? Kitab-ı Tevhid'de üçüncü bapta bunu ne yapıyor? Alıyor. Demek ki Kitab-ı Tevhid'de kaç yerde geçiyor arkadaşlar hadis? Üç yerde geçiyor. Ancak dikkat edeceğiz. Ancak dikkat edeceğiz. İlk bapta iki hadis olarak vermiş. İkinci bapta tek hadis olarak vermiş. Üçüncü bapta tek hadis olarak vermiş. Yani toplam dört hadis. Toplam kaç hadis? Dört hadis Kitab-ı Tevhid'de. Aynı hadis. Evet. Üç ayrı bapta geçiyor. Onun dışında İmam Buhari, evet, Kitab-ı Tefsir'de de bunu rivayet etmiş. Yani Kitab-ı Tevhid'in dışında tefsir kitabında da rivayet etmiş. O da işte maruf ayetin tefsiri. Evet, maruf ayetin tefsiri. Zümer suresi 67 nolu ayetin tefsiri. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi ayetinin tefsiri. Normal Buhari'deki numarası 4811. 4811. Demek ki iki kitapta ne yapıyor? Zikrediyor. Bir tefsir kitabında, bir tevhid kitabında. Tefsir kitabında, evet, bir yerde zikrederken Tevhid kitabında 4 hadis halinde 3 bapta zikrediyor. Hep söylüyoruz. Devamlı söylüyoruz. İmam Buhari ne yapmıyor? Rivayetleri boşuna bölmüyor. Tatlı dediğimiz, yani farklı farklı kitaplara, farklı farklı baplara ne yapmıyor? Atmıyor. Evet. İki illeti var. Bir, senet, ki biz buna takviye diyoruz. Farklı neler? Tarikler. Evet, farklı tarikler. İki, metin diyoruz. Bazen metinin lafızları ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Başka? Bazen de uzun ya da kısa olabiliyor. Bir yerde hadisi büsbütün uzun olarak veriyor. Diğer yerlerde sadece nereye uygun bölümünü alıyor? Baba uygun bölümünü alıyor. Şimdi bu hadisin, bakın şimdi senetlerini gene adetimiz olduğu üzere yazacağız. Bakın karşımıza ne çıkacak. Şimdi Kitab-ı Tefsir'deki senedini ben bakacağım, söyleyeceğim. O elinizde yok. Diğerlerini siz söyleyeceksiniz. Evet, hadis numaralarını yazdık. Bakın Kitab-ı Tefsir'de Adem. Evet. Adem'den Şeyban, evet, Mansur, zaten bir yerde birleşiyor, İbrahim, Abide, Ubeyde de deniliyor bu zata. Evet, İbn-i Mesud. Adem, Şeyban, Mansur, İbrahim, Abide, İbn-i Mesud. Bu neredeki? Kitab-ı Tefsir'deki. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Kaçla ulaştı İbn-i Mesud'a? 5'le. Peygamber Efendimiz'e kaçla? 6'yla. Şimdi 42 oğlu rivayetin şeyini söyleyin bana, senedindeki ravileri. 42. Müseddet. Yahya. Yavaş. Yahya. Evet. Süfyan. Mansur. Süleyman. Süleyman. İbrahim. İbrahim. Abide. Bakın bu nazil senet, görüyor musunuz? Abide. Abdullah. İbn-i Mesud. Şimdi bakın. Senede bakınca birleşme noktasını zaten göreceksiniz. Mansur. Mansur. Evet. Gördünüz mü? Birleşme noktası Mansur. Süleyman var hocam. Evet. Nerede Süleyman var? Mansur'dan sonra. Önemli değil. Orada onu sokmuş yani. Birleşme noktası Mansur. Şimdi burada Mansur'a kaç yolla ulaşmış? İki yolla. Burada kaç yolla ulaşmış? Üç yolla. Burada Mansur direkt İbrahim eline Hayden rivayet etmişken buradan Mansur araya kimi sokmuş? Süleyman'ı sokmuş. Bakın burada İbn-i Mesud'a 5 ile ulaşırken burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyle ulaşmış. Evet. 43 ne oldu rivayeti verin? Şey. Musa. Ömer İbni Havs. He? Bir kişi söyle. Bir kişi söylesin. Ömer İbni Havs. Ömer bin Havs. Evet. İbni Riyase. İbn? Riyase. Evet. Babası. Evet. Riyase. Evet. El-Ameş. El-Ameş. İbrahim. İbrahim. Alkame. Alkame. Abdülhamid. Evet. Bakın tamamen değişti. Senet tamamen değişti. Evet. Gördünüz mü? İbrahim. Evet. Senet. Sadece İbrahim var ama tamamen farklı bir yolda. Yani Mansur'un yolundan değil. Abide bile yok. Görüyorsunuz. Ha. Ömer bin Havs, İbn Gıyase, Gıyase babası, El-Ameş, İbrahim, Alkame, İbn Mesud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç kişiyle İbn Mesud'a ulaştı? 6 kişiyle. 1, 2, 3, 4, 5. Hale daha âli senet bu. En kısa yol bu gözüküyor. Değil mi? Ha. Şimdi gelelim o 77 no'ya. 77 no'nu verin şeyini. Artık mecbur sileceğiz tabi. Şu tarafı silelim. Neyse. Alacağız hocam. Evet, Musa. Avane. He? Musa, evet. Ebu Avane. Ameş. El-Ameş. Ameş. İbrahim. İbrahim. Alkame. Alkame. Şu senette bir. Evet. Sonra İbn-i Mesud. Evet. Ameş'le birleşti. Gördünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'da ulaştı. 5 ile İbn-i Mesud'a ulaştı. Bunun gibi ney senet bu da? Âli senet. Evet. Şimdi elimizdeki rivayet. Elimizdeki rivayet. Osman İbni Ebu Şeybe. Evet. Bakın. Arkadaşlar boşuna zikretmiyor. Hepsi farklı. Yani bütün şeyhler farklı. Osman bin Ebi Şeybe. Osman bin Ebi Şeybe. Evet. Cerir bin Abdullah el-Beceli. Evet. Mansur. Mansur. İbrahim. İbrahim. Abide. Abide. İbn-i Mesud. İbn-i Mesud. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Demek ki en kısa yolla İmam Buhari İbn-i Mesud'a kaç yolla ulaştı? 5 yolla. Bunlar âli. Ama dikkat edersek Mansur, İbrahim, onlar rivayetin bir grubunda başı çekiyor. Öbürkünde de kim başı çekiyor? Ameş. Öbürkünde de kim başı çekiyor? Ameş. İbrahim Alkame yoluyla İbn-i Mesud'da. Yani diyebiliriz ki İmam Buhari bunu iki ayrı kanaldan vermiş. Bir içinde Mansur ve İbrahim'in olduğu kanal. Ha. İki Ameş ve İbrahim'in olduğu kanal. Ama hepsinde İbrahim var. Hepsinde kim var? İbrahim var. Ha, şimdi niye bunu verdik? Hep söylüyoruz. Demek ki İmam Buhari bu rivayetleri farklı yerlerde öyle ne olsun diye tekrar o ahsen ve nevkane 180 olsun diye vermiyor. Bunların senetleri her birine farklı. Bize neyi gösteriyor bu arkadaşlar? 5 tane hadis elimizde farklı farklı senetlerle zenginlik teşkil etmiş ve çok sahih. İşte onun için İmam Buhari'nin sahihi evet bütün hadis kitapları içinde en sahih olandır. Görüyor musunuz? 5 ayrı kanalda. Şunu da yapabilirdi. Yani İmam Buhari'nin sıhhat şartı nedir zaten? Maruftur, sahihtir. Çok güçlüdür. Yani bir kanaldan verirdi. Her yerde de aynısını ne yapardı? Zikrederdi. Ama adamcağızın elinde malzeme çok. Evet. Malzeme çok olduğu için de böyle vermiş. Tabii ben bunların metinlerine girmeyeceğim. Metinlerinde de farklılıklar var. Hadisin metinlerinde de farklılıklar var. Ama her biri birbirini ne yapıyor hemen hemen? Takviye ediyor. Yani gördüğünüz gibi senet bu minval üzerinde dolaşıyor. Şimdi alalım kısaca rivayeti. Çok fazla girmeyeceğiz. Çünkü dedik ya daha önce rivayet hakkında uzunca ne yaptık? Bilgi verdik. Evet. An Abdillah İbni Mesud radıyallahu anh. Abdullah İbni Mesud hadisi. Muksirun'da. Evet. İmam Buhari ne yapmış? Bu hadisi Abdullah İbni Mesud kanalıyla ne yapmış? Burada Buhari'ye vermiş. Birazdan şerhte değineceğiz. Bu hadisi ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla da rivayet ediyor. Bu hadisi sadece İbni Mesud değil Ebu Hureyre kanalıyla da ne yapıyor? Rivayet ediyor. Evet. O da yine Buhari'de 4 ayrı yerde geçiyor arkadaşlar. 4 ayrı yerde. Tamamen farklı bir ne? Kanal. Şimdi bunlar birbirlerinin mütabii. Bunlar birbirlerinin mütabii. Mütabii neydi? Şahit neydi? Hadi bakalım. Kaç kere söyledik? Neydi Gökhan? Şahit neydi Yusuf? Birbirinin yaşadıklarına şahit olan. Şahit. Hiç alakası yok. Murat? Ya 50 kere söyledik arkadaşlar. Aynı metnin farklı sahabilerden geliş hali şahit. Bu hadisin şahidi hangisi? Ebu Hureyre hadisi. Aynı metni ya da benzer metni farklı sahabilerden gelen hali şahit. Aynı sahabiden farklı ravilerden gelen hali de ne? Mütabi. 50 kere söyledik mütabaat. Şimdi bu hadisin mütabaatı ne? Dünya kadar bak. Evet. Şimdi bakın aynı tabakalara. Bakın aynı tabakalara. 1, 2, 3. Burada ne? Üçüncü tabakada kim var? Mansur var. Burada kim var? Gıyase var. Bak Gıyase onun mütabii. Gördünüz mü? Bunları unutmayacaksınız. Devamlı söylüyoruz ama unutuyorsunuz. Diyor ki gal ca'e habrun minel yahu. Evet. Bazı rivayetlerinde hadisin fetha ile değil neydi? Kesra ile. Hatırlarsanız Hebrun minel Yahud diye ne yapıyor? Noktalandıranlar da var ama daha çok Habrun kelimesi ne yapılmış? Üzerinde karar kılınmış bir kelime. Evet Yahudi hahamlarından bir alim. Yahudi hahamlarından bir alim. Bunu bize diğer rivayetler gösteriyor zaten. Burada rivayetin içinde de minel Yahud kelimesi özellikle zikredilmiş. Ca'e habrun minel yahud. Yahudi alimlerinden, Yahudi hahamlarından bir tane alim gelmiş. Kime gelmiş peki? Kime? Peygamber aleyhissalatü vesselama gelmiş. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelmiş. Demiş ki fekal innehu izâ kâne yevmel kıyâme. Kıyamet günü olunca evet. Ca'alallahu semavati ala isba. Yedi kat semayı Allah ne yapacak? Bir parmağı üzere koyacak. Yedi tas semayı ne yapacak? Bir parmağı üzere koyacak. Vel ardîn ala isba. Yedi kat arzı da ne yapacak? Bir parmak üzere koyacak. Yedi kat semayı bir parmak üzere, yedi kat arzı bir parmak üzere. Vel ma'e ve sera ala isba. Yine suyla toprağa da bir parmak üzere koyacak. Suyla toprağa da bir parmak üzere koyacak. Sonra vel halaika ala isba. Diğer mahlukatı da ne yapacak? Bir parmak. Toplam 5 saydı. Yalnız bu 5'e itimat etmeyin. Bu 5'e itimat etmeyin çünkü aynı hadisin farklı lafızları yine başka sahabilerden gelen lafızlarda bunlar ne yapılmıştır? Çoğaltılmıştır. Yani burada vurgu parmağın adedine asla değildir. Neye vurgu vardır? Parmağın kendisine vurgu. Bunu unutmayacağız. Burada olgu, yani vurgu neye değil? Parmağın adedine değil. Neye? Bizzat parmağın kendisine. He, kıyamet günü olunca Allah Azze ve Celle ne yapacak? Evet. Yedi kat semayı bir parmağına koyacak. Evet. Demek ki saymıyoruz. Bir parmağına diyoruz. Dikkat edin. Şimdi orada birinci, ikinci demiş. Yanlış. Üstünü silin. Üstünü silin. O yanlış. Yanlış. Bir parmak üzerine. Ha, ben birinci, ikinci diye duydum sanki. Dur bakayım. Yok hocam. Yerleri bir parmak üzerine, yerleri bir parmak üzerine. Yani burada şey yapmış, dipnotta koymuş. Demek ki ben ona şey yaptım. Yani dipnotta koymuş şeyde. Tefsir kitabında. He. 7 kat semayı bir parmak üzere, 7 kat arzı bir parmak üzere. Toprağı ve suyu bir parmak üzere. Evet. Ne yapmış? Diğer mahlukatı da bir parmak üzere koymuş. Sümme yahuzzuhunne. Sonra ne yapacak? Sallayacak, sarsacak. Bütün bunları ne yapacak Allah Azze ve Celle? Sallayacak, sarpa, şey yapacak, silkeleyecek. Sümme yekul diyecek ki enel melik. Melik olan benim. Enel melik. Melik olan benim. Evet. Yani burada Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Melik olduğunu melik ismiyle birlikte ne yapıyor? Vurguluyor. Değil mi? Melik olduğunu melik ismiyle vurguluyor. Sonra diyor ki felakad ra'eytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yedhak. Peygamber Efendimiz'i gördüm diyor İbn-i Mesud. Tabi Yahudi haham ne yapınca, bu sözü ne yapınca, söyleyince yedhaku gülüyordu, hatta bedet nevacizu, ta ki dipteki dişleri, azı dişleri ne yaptı? Gözüktü. Evet. Şimdi rivayet şuraya kadar şuraya kadar bize neyi ispatlıyor? Allah Azze ve Celle'nin parmakları olduğunu ispatlıyor. Allah Azze ve Celle'nin parmakları olduğunu ispatlıyor. Bir parmağına neyi alıyor? Yedi kat semayı, diğer parmağına yedi kat arzı, diğer parmağına su ve toprağı, diğer parmağına da vesaire mahlukatı. Şimdi burada neden bu dört unsur sayılmıştır? Sema, arz, su, toprak ve diğer mahlukat. Büyüklüklerinden dolayı. Şimdi bu diğer mahlukat, diğer mahlukat zaten genel. Ama burada ne yapmış? Birinci de semayı, ikinci de arzı, üçüncü de suyu, dördüncü de neyi? Toprağı. Şimdi bu hususta çok şeyler söylenmiştir. Yani şerhlerde çok fazla bilgi vardır. Ama özellikle şu su ve toprak arke dediğimiz hadisedir. Arke. Arke. Yani bunu felsefeciler ta Aristo'dan bu yana ne yapmışlardır? Tartışmışlardır. Ne demek arke? Temel madde. Temel madde. Yani ne demek temel madde? Yaşamın temel maddesi. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin her şeyi neden yaratması, her diriyi neden? Sudan yaratması. İnsanı neden yaratması? Topraktan yaratması. Suyla toprağın birleşerek ne yapması? Aleme hayat vermesi. Suyla toprağın birleşerek aleme ne yapması? Hayat vermesi. Bir tek ne kaldı biliyor musunuz? Hava. Onlar üçüncü olarak, arke olarak havayı da sayarlar. Burada saymamıştır. Sema. Çünkü sema ve arz zaten bunun içindedir. Sema ve arz bunun içindedir. Bazı rivayetlerde hava da sayılmıştır. Ancak onlar zayıf rivayetlerdir. Zayıf rivayetlerdir. Şimdi biri sorarsa derse ki niye vurgu bu dördüne? Çünkü bu dördü temeldir. Özellikle sema ve arz daha nedir? Kapsamlıdır. Ama burada özelde bakarsak ve su toprak sayılmıştır, değil mi? Çünkü her canlının yaratıldığı, insanoğlunun yaratıldığı Ve ikisi bir araya geldiğinde hayatın meydana geldiği ne? Evet. Temel madde. İki ne? Temel ne? Madde. Evet. Şimdi ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Sema yedi kat semayı, ki büyüklüğünü düşünün. Büyüklüğünü düşünün. Bir parmağı. Evet. Arzı bir parmağı. Suyla toprağı bir parmağı. Evet. Diğer mahlukatı bir parmağı alıyor. Bunlar nasıl parmaklar ki? Bunlar nasıl parmaklar ki? Yedi kat semayı bir parmak taşıyor. Arzı bir parmak taşıyor. Su ve toprağı bir parmak taşıyor. Ve diğer mahlukatı bir parmak. Diğer mahlukat deyince arkadaşlar, diğer mahlukat. Arş diyor mu? Evet, diğer mahlukat. Girer, arşa girer. Arş da bir mahluktur. Ama arşı parmağıyla taşıdığını gösteren özel bir ne yok? Rivayet yok sadece. O da mahlukattan bir parça. Diğer mahlukatın içine ne girer dersen, pek çok şey sayılır. Ama o pek çok şeyi aynen şu isimlerde vurguladığın gibi açıkça ne yapamazsın? Vurgulayamazsın. İmam Ahmed'e sorulmuş. Diğer mahlukattan kasıt nedir? Diğer mahlukat demiş. Bu kadar. Diğer mahlukattan kasıt nedir? Diğer mahlukat demiş. Onları ayrı ayrı ne yapmayacaksın? Saymayacaksın. İşte kitapta var, kalemde var, arabada var. Anlatabildim mi? İşte vesaire. Yani ne yapmayacaksın? Tafsile girme. Ama semavatı bir parmağına almış. Arzı bir parmağını almış. Bunu biliyoruz. Su ve toprağı bir parmağını almış. Diğer mahlukatı da bir parmağını almış. Demek ki burada parmak lafzı açıkça ne yapmakta? Geçmekte. Bunda herhangi bir ne yok? Hilaf yok. Ama birileri demişler ki yani işte bu rivayet malum olduğu üzere doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin ne yaptığı ifade ettiği bir ne değil? Rivayet değil, yani kendi lafzı değil. Yahudi. Kimin lafzı? İşte Yahudi haham olan o alimin lafzı. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gülmesinin nedeni, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gülmesinin nedeni taaccüp değil, istinkar. Açıkça bunu mesela ne yapıyor? Eş'ariler ve Maturidiler dillendiriyor. Yani Peygamber Efendimiz gülmüş ama alayla gülmüş. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gülmüş ama alayla gülmüş. Kınadığı için gülmüş. Hoşuna gitmediği için gülmüş. Şimdi tabi bu hadisi böyle bertaraf ettiğimizi farz edelim. Ama Allah Azze ve Celle'nin parmağından bahseden pek çok ne var? Rivayet var. Hatırlarsanız geçen derslerde ne yapmıştık burada biz onları? Almıştık. Yani bu kitapta bu rivayetler teker teker geçiyor. Bu kitapta bu rivayetler teker teker geçiyor. Onlara ayrıntısıyla girmeyeceğim. Ama bir rivayet var hepinizin bildiği. Evet. Neydi? Evet. Kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasında ne yapar? Bir tek ne gibi? Yürek gibi durur değil mi? Rahman onları ne yapar? İstediği gibi evirir, çevirir. Yani bu bir rivayet mesela. Sahih bir rivayet. Demek ki yani bu lafızları ne yaparız? İspat ederiz. Bu lafızları ispat ederiz. Bu lafızlar da açıkça nerede geçmektedir? Sahih hadislerde geçmektedir. Evet. İşte Adem oğullarının kalplerinin hepsi Rahman'ın parmaklarının iki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Onları dilediği gibi ne yapar? Çevirir. Mesela Müslim'de geçen bir hadis. Nerede geçen bir hadis? Müslim'de geçen bir hadis. Evet. Sahih bir hadis. Şimdi İmam Buhari ne yapıyor burada? Bizzat İbn-i Mesud'un sözüne yer veriyor arkadaşlar. Bizzat İbn-i Mesud'un sözüne yer veriyor. Yani bu İbn-i Mesud'un kendi sözü. Başkasının sözü değil. Ne diyor İbn-i Mesud? Taaccüben ve tasdikan li kavlihi. Hoşuna gittiği için ve tasdik ettiği için. Neyi? Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini. Sünneti neye arz ediyor Abdullah İbni Mesud? Sünneti neye arz ediyor? Kur'an'a arz ediyor. Hani birileri diyor ya, sahabe metin tenkidi yapmamış. Bundan daha açık metin tenkidi mi var? Ne yapmış? Sünneti neye arz etmiş? Kur'an'a arz etmiş. Sünneti Kur'an'a ne yapmış? Döndürmüş. Sünnetin dayanağını nerede aramış? Kur'an'da aramış. Bunun örnekleri pek çok. Ne de? hadiste mevcut, bizde de kısmen geçiyor. O da ne işte? Zümer suresi 67 nolu ney? Ayet. Zümer suresi 67 nolu ayet. Neydi o ayet? Evet. Sizde ayetin bir kısmını almış. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Onlar Allah'ı hakkıyla ne yapamadılar? Takdir edemediler. Evet. Vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyame. Kıyamet günü arz bütünüyle Allah'ın kabzasındadır. Evet, bir sıfat daha geldi. Evet. Şimdi kabza nedir? Kabza nedir? Sorsam Zeki abiye desem ki Zeki abi, sünnette sakalın miktarı nedir? Bir kabza. Bir kabza bak, Türkçe'ye geçmiş. Bir kabza. Avucundan tuttun mu, içine aldın mı ne olur? Kabza olur. Demek ki kabza da ne? Mevcut bir sünnet. Sıfat olarak. Evet. Sonra ve semavatu matviyatun bi yemini. Evet. Yedi kat semada Allah'ın sağ elinde ne yapmış olacak? Dürülmüş olacak. Sağ el. Allah'ın iki eli vardır. İki eli de onun mübarek sağ elidir. Bunları hep aldık. Allah'ın iki eli vardır. İki eli de onun mübarek sağ elidir. Ha. Semavat da Allah Azze ve Celle'nin sağ elinde ne yapmış olacak? Dürülmüş olacak. Ha, demek ki el sıfatı da burada ne yaptı? Kendini gösterdi. Evet. El sıfatı da ne yaptı burada? Kendini gösterdi. Peki şöyle bir soru sorsak arkadaşlar. El sıfattır. Parmak da sıfattır. Peki bunlar ayrı ayrı sıfatlardır. Hiç şüphesiz ama bu el, bu parmak elin parmağı mıdır? Kendi elinde bir kıyaslayamadık. Anladınız mı soruyu? El ayrı bir sıfat. Parmak da ayrı bir sıfat. Hiç şüphesiz iki ayrı sıfat bunlar. Lakin bu parmak. Evet. Ha, bu parmak, mevcut parmak. Ha. Elin bir parmağı mı? Ayrı sıfatsa değil midir? Elin parmağı mı? Evet, elin parmağıdır. Elin parmağıdır. Selef'in bu hususta ittifakı vardır. Selef'in bu hususta ittifakı vardır. Bu parmak elin parmağıdır. Ha. Bu parmak neyin parmağı? Elin parmağıdır. Bu birbirini gerektirmez. Aynen zatın gözü olması, eli olması, ayağı olması gibi. Bunlar birbirini ne yapmaz? Gerektirmez. Ayrı iki sıfattır. Ayrı iki sıfattır. Allah görür. Neyle görür? Gözle görür. Göz de ayrı sıfattır. Görmek de ayrı sıfattır. Anladık değil mi? Allah ne yapar? Görür. Neyle görür? Gözle görür. Allah tutar. Neyle tutar? Elle tutar. O elin içinde neler de var? Parmaklar da var. Keyfiyeti meçhul. Anladık değil mi? Heh, buna dikkat edeceğiz. Yani burada herhangi bir teşbih yok. Çünkü burada bir sıfatın diğer bir sıfata tabi oluşu değil, bir sıfatın diğer bir sıfatı gerektirmesi mevzu bahis. Evet, burada tabilik yok. Evet. Peki, zatla sıfatları nasıl değerlendirmiştik hatırlıyor musunuz? Sıfatlar zatın aynısı mıdır? Gayrısı mıdır? Ne demek? Sıfatlar zata tabidir. Tabidir. Evet. Sıfatlar zatın aynısı mıdır? Değildir. Gayrısı mıdır? Değildir. Neden böyle söylenmiş? Hatırlayan var mı? Aynısıdır denemez. Denirse vahdeti vücut olur. Gayrısıdır denemez. Denirse sıfatlar inkar edilir. Ne olur? Cehmiye, itizal olur. Ha. E peki İbn Mesud ya da İbn Ömer bu tabirlerin hangisini biliyordu? Hiçbirini bilmiyordu. Çok rahatlardı. Hiçbirini bilmiyordu bu tabirler. Ama birileri bir şeyler çıkarınca mecburen onlara ne yapıldı? Reddiye verildi. Birileri bir şey çıkarınca mecburen onlara ne yapıldı? Reddiye verildi. Heh. Şimdi burada ne yaptı İbn Mesud? Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gülüşünün nedenini açıkladı. Hoşuna gittiği için, Allah'ın şu kavlini ne yaptığı için? Tasdik ettiği için. Heh. Şimdi bundan sonra kalkıp birileri şunu söylerse, derse ki ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hoşuna gitmediği için güldü, kınadığı için güldü, ona denir ki eşşahidu yara ma la yerel gaib. Şahit gaibin görmediğini görür. Şahit gaibin görmediğini görür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunan İbni Mesud, Yahudinin yanına geldiğini gören İbni Mesud, bizzat Yahudinin ona bu sözleri söylediğini duyan İbni Mesud, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın güldüğünü gören İbni Mesud, senin vehminden, senin zannından, senin uzak görüşlülüğünden çok daha nedir? O nasıl anlamaya layıktır. Sen dersen ki hala da ben İbni Mesud'un bu rivayetini almıyorum, sana derler ki neden almıyorsun arkadaşım? Zayıf olduğu için mi? Zayıf diyemezsin. Buhari 5 ayrı tarikten vermiş. 5 ayrı tarikten. Bakın tefsir kitabında da hemen hemen rivayetler birbirine yakın, ama dediğim gibi parmağına dediğine ne yapmamak lazım? Takılmamak lazım. Diyor ki ca'e havrun minel ahbar ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi hahamlarından bir alim geldi Peygamber Efendimiz'e, fekale dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed. Bak burada peygambere geldiği açık. Ey Muhammed diyor. Evet. İnna necidu ennallâhe yec'alü semavat alâ isfâ. Biz buluruz diyor. Görürüz ya, Tevrat'ı kastediyor. Allah Azze ve Celle semavatı bir parmağına alır. Vel ardîn alâ isfâ. Arzı, yedi kat arzı bir parmağına alır. Ve şecere alâ isfâ. Bak ne geldi burada? Şecer geldi. Ağacı bir parmağına alır. Velma'e ve fera ala isba. Suyu toprağa bir parmağını alır. Ve sairel halayik ala isba. Diğerlerini de bir neyini alır? Parmağını alır. Fekulu sonra der ki enel melik. Ben melikim. Burada kaç kere melik geçti? İki. Burada tek geçti. Fedahiken nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hatta bedet nevacif. Peygamber Efendimiz güldü. Ta ki ne oldu? Azır işleri görüldü. Tasdikan li kavli hak. Bakın açık. Orada o yok. Orada Allah'ın sözünü tasdiken ne yaptı? Hoşuna gittiğinden güldü diyor. Burada ne diyor biliyor musunuz? Güldü ta ki azı dişleri göründü. Neden? Yahudi haham alimin sözünü tasdik için. Açık. Net. Sümme kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Peygamber Efendimiz okudu. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Mevcut ayeti okudu. Evet. Diğer babları bize tercümeden okusun hemen. 42 43 77 oku Cemil. 42 43 77 tercümesini oku. Süfyan es-Sevri'den şöyle demiştir. Bana Mansur ve Süleyman İbni Mihran el-Ameş, ikisi de İbrahim el-Nihai'den, o da Abide'den, o da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir Yahudi geldi de ya Muhammed, Allah gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, dağları bir parmağında. Bakın burada ne geçti? Dağlar geçti. Bakın görüyor musunuz? İşte şimdi ağaç geçti. Ayrıyeten ne geçti? Dağ geçti. Görüyor musunuz zenginliği? Rivayet zenginliği. Evet. Öbür mahlukları da beşinci bir parmağında tutar. Şimdi bak beşinci, yani gördünüz mü? İşte gördüm diyorum. Bir yerde gördüm. Burada zaten çizdim işini. Çizdirdim değil mi? Çizdim işini. Sonra... Bir yerden hatırlıyorum ama yani bu doğru değil. Evet. Bir şey diyeyim. 43 ve 77. Evet oku oku. Sonra melik ancak benim. Bütün kainatın hükümdarı ancak benim de. Dedi. Bu haber evet. Üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzının sonundaki dişleri görünceye kadar güldü. Sonra da Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir edemediler ayetini okudu. Bir sonraki rivayeti oku hızlıca. Evet. 43 değil mi? Evet. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Kitap ehlinden bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bakın Yahudilerden değil doğrudan kitap ehlinden bir adam. Evet. Geldi ve. Orada bir şey var. Tasdik ederek tasdik var hocam. Tasdik okumadı mı? Yok. Nerede tasdik var? Sonunda rivayet. Sonunu oku. Rivayet. Yahya İbni Said el-Kattan bu hadisi şöyle söyledi ve bununla şunu ziyade etti. Fuday... Yani ziyade eden İbni Mesud'dan ziyade etti. Kendi ziyadesi değil. Evet. Fuday İbni İyad Mansur'dan, o da İbrahim'den, o da Abide'den, o da Abdullah İbni Mesud'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi alimin Tevrat'tan naklettiği bu sözünden hoşlanarak ve onu tasdik ederek sondaki dişleri görünceye kadar güldü. Fıkrasını ziyade ettim. Yani gördünüz mü açıkça yani hiç yani neye mahal bırakmıyor arkadaşlar? yorumu ama işte maalesef. Allah eğer kalbini kaparsa insanın böyle olur. Evet, bir sonraki rivayet hızlı hızlı. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Kitap elinden bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Ebal Kasım, şüphesiz Allah gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, bütün ağaçları bir parmağında, suları ve toprakları bir parmağında, öbür mahlukatları da beşinci parmağında tutar. Sonra da Melik ancak benim, Melik ancak benim buyurdu, buyurur dedi. İbni Mesud dedi ki bu söz üzerine Peygamber, ben peygamberi gördüm ki o son dişleri görününceye kadar güldü. Sonra Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir edemediler ayetini okudu. 77 yok mu? 77. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah'a Yahudi alimlerinden biri geldi de ya Muhammed şüphesiz Allah kıyamet günü göğü bir parmağında üzerine, yeri bir parmağı üzerine, dağları bir parmağı üzerine, ağaçları ve nehirleri bir parmağı üzerine. Yani şimdi nehirler gördünüz mü? Burada da nehirler zikredildi. Ve diğer mahlukları da bir parmağı üzerine kor, sonra eliyle Melik ancak benim buyurur dedi. Evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve onlar Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir edemediler ayetimiz verdi. Evet, orada eliyle lafzı geçiyor. Dikkat edin. Bir daha oku bölümü. Sonra eliyle Melik ancak benim buyurur dedi. Evet, yani elini göstererek. Neden elini gösteriyor? Tuttuğu şeyler neyle tutulmuş şeyler? Elle tutulmuş şeyler. Onun için işte parmak da o elde. Anladık değil mi? Ama ayrı iki sıfat. Şimdi demek ki açık. Yani bu ne mahal bırakmıyor? Tevhile mahal bırakmıyor. Peki babımıza uygunluğu ne? Hani diğer bablarda anladık. İşte birinde tefsir kitabında falanca ayet işte. Dedi ki Zümer suresinin ayetinin tefsiri. Anladık. Ayeti tefsir ediyor. Diğerinde iki elimle yarattığıma elden bahsediyor. İşte diğerinde de Allah Azze ve Celle semaları arzı tutar. Ne olmaması için? Ne olmaması için? Zeval onu. Neden peki zikrediyor? O babda almıştık onu. Hatırlıyor musunuz? Neden o babı şeyi koymuştu? Hadisi koymuştu. Kıyamet gününde eğer zeval bulmaması için Allah Azze ve Celle ne yapacaksa, tutmayı bırakacaksa bir imkan şimdi ne yapıyordu? Tutuyordu demektir. Anladık değil mi? Bir imkan şimdi ne yapıyordu? Tutuyordur demektir. Demek ki Allah Azze ve Celle semavat ve arzı ne yapmasa, tutmasa, imsak etmese semavat ve arz ne yapar? Düşer. Zeval bulur, yok olur gider. Kıyamet günü tutmayı bırakınca ne olacak semavat ve arz? Yok olup gidecek. Anladık değil mi? İşte o babla alakası da oydu. Peki bu babla alakası ne? Bu babla alakası sarih aslında. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bakın, peygamberlerle ve diğerleriyle konuşma. Burada doğrudan peygamberlerle değil, o diğerleri. Ne diyor? Sonra diyor ki enel melik, enel melik. Evet. Evet. Allah Azze ve Celle mahlukata diyor ki onlara hitap ederek ben neyim? Melik'im. Melik olan benim. Dünyada da melik olan benim. Ahirette de melik olan benim. Çünkü ben neyim? Mutlak melik'im. Benim melikliğime göre sizin melikliğiniz ne? Denizde bir katre. Evet. Hafız İbn Hacer diyor ki kânû yunâzi'ûnehu fî mulkî fiddünyâ minel cebbârîn. Çünkü diyor dünyada bir takım ney böyle kibirli, kendini ulu gören, büyük gören melikler vardı. İşte firavunlar vardı, kamanlar vardı, hamanlar vardı. Bunlar ne yapıyorlardı? Allah Azze ve Celle'nin melikliği hususunda Allah Azze ve Celle ile yarışıyorlardı. Allah Azze ve Celle'ye evet, tenafus yapıyorlardı, rekabete giriyorlardı Allah Azze ve Celle. Kafa tutuyorlardı, muhalefet ediyorlardı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne dedi? Enel melik. Ben melik olanım. Hemen Buhari'deki Ebu Hureyre hadisini alınca o zaman ne yapacağız? Göreceğiz. Neydi o hadis? Diyor ki Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz'i işittim. Yakbulullah el arz. Allah Azze ve Celle arzı kabz eder. Vel arzu kabzatu yevmel kıyame diyor ya, ayetin tasdiki bu. Arzı ne yapar? Kabz eder. Eliyle kabz eder, tutar. Ve yatvis semavat bi yeminihi. Yedi kat semayı da ne yapar? Eliyle dürer. Katlar. Sümme yekul, sonra der ki enel melik, melik olan benim. Eyne mulukul arz, bu yeryüzünün melikleri neredeymiş, bir çıksın karşıma göreyim. Evet, bu yeryüzünün melikleri neredeymiş, çıksın karşıma bir ne yapayım göreyim. Evet, ha, demek ki bütün bu lafız bize neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle kıyamet günü, bırakın müminleri bütün mahlukatla konuşacak. Bırakın melaikeyi, onların paşası Cebrail'i, bırakın peygamberleri, onların paşası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, bütün mahlukatla konuşacak. Ama bu mahlukatla konuşması istinkar nevinde olacak. Ne demek? İki türlü soru var. Arapçada kaç türlü soru var? İki türlü. Mantıkta da böyle. Birinci soru tarzı, bir şeyi gerçekten sormak, muhatabın da öğrenmesini sağlamak için sormak. Burada ikinci soru var, istinkar. Ne o? Melik olan benim, hani yeryüzünün melikleri? Yani burada Allah Azze ve Celle ne demek istiyor? Yeryüzünün melikleri şimdi yok. Bitti. İşte konuyla alakası ne? Konuyla alakası şu. Allah Azze ve Celle mahlukatla konuştuğu zaman, şu minval üzere konuştuğu zaman, mahlukatla bu minval üzere konuşması, daha çok onlara ne vermek? Ders vermek, yaptıkları yanlışlara hayıflanmalarını, nedametlerini arttırmak. Ama peygamberlerle konuşması, müminlerle konuşması onlar için bir ney? Şeref, izzet ve ney? Mükafat. Anladık değil mi? Konuşma aynı konuşma. Ama bir babanın evladıyla konuşmasını düşünün, yine bir adamın düşmanıyla konuşmasını düşünün. Anlatabildik değil mi? Konuşma aynı konuşma. Aradaki fark sadece dünyada ortaya konulan nelere göre? Amellere göre. Evet, kısaca bu hadis hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Menheşle alakalı bir bahis alacağız inşallah. Bu konuyu önümüzdeki ders diğer rivayeti alarak tamamlayacağız. Diğer rivayete girmedik çünkü orada kenet lafzı geçiyor. O bayağı bir vaktimizi alır. O bir sıfat mıdır değil midir? Uzun uzun tartışılmıştır. Onun için ona girmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki ders ona gireceğiz. Evet. Şimdi gelelim menheş dersimize. En son selef kelimesinin iştikakları üzerinde durmuştuk. Selef kelimesinin Buhari'de kullanışlarını zikretmiş miydik burada? Hatırlayanınız var mı? Uzun zaman oldu. Neyse, bir daha alalım. Eğer zikretmişsek de ne olmuş olur? Faydalı olmuş olur. Evet. Şimdi hani deniyor ya, işte selef kelimesi muhtes bir kelime. Sonradan ortaya çıkma bir kelime. Yani bunun evveli yok. Bunu nereden, ne yaptınız? İhdas ettiniz. Ortaya çıkardınız. Bakın. Buhari'nin Kitabul Cihad ve Siyer 50. baptaki rivayeti. Evet. Buhari'nin Kitabul Cihad ve Siyer 50. baptaki rivayeti. Diyor ki, Galel Buhari, Gale Raşid ibn Sa'd. Raşid ibn Sa'd dedi ki diyor. Evet. Raşid ibn Sa'd tabiinden bir zat. Hicri 113'te ölmüş. Hicri kaçta? 113'te. Hani bunu ihdas etmiş ya vatandaş. Hicri 113'te ölmüş. Evet. Diyor ki kâne selef yestahibbûnel fuhûle, erkek hayvanına binmeyi severdi. Selef erkek hayvanına binmeyi severdi. Le'ennehâ ecra ve etser. Çünkü erkek hayvan daha akıcı ve daha cesur olurdu. Şimdi selef derken Hicri 113'te ölen bu zat kimi kastediyor? Sahabeyi. İbn Hacer diyor ki hadisin şerhinde, ey mines sahabe ve men ba'dahum. Sahabe ve sonrası. Demek ki bu kelime öyle birilerinin iddia ettiği gibi muhtes değil, yine Buhari'nin başka bir kitabı, Kitabul At'ime, Yemekler kitabı 27. bab. Yemekler kitabı 27. bab. Bizzat burada bab ismi. Babu ma kâne selef yeddehirûne fî buyûtihim ve asfârihim mine ta'âmi vel lahmi ve gayri. Evet. Selefin gerek evlerinde, gerekse yolculuklarında, seferlerinde yiyecek et ve gayrını biriktirdiklerine dair bab. E burada kimi kastediyor? Elbette ki sahabe ve sonrasındakileri kastediyor. Evet. Yine Buhari'nin diğer bir babı arkadaşlar, Kitabul Vudu, abdest babı 60, abdest kitabı 67. bab. Abdest kitabı 67. bab. Galel Buhari. Buhari diyor ki ve gale Zühri, İbn-i Şahabe Zühri dedi ki ne hakkında? Fi izamil mevta, ölülerin kemikleri hakkında. Nahvil fil ve gayri, yani fil ve benzeri hayvanın ölülerinin kemikleri hakkında. Ne demiş Zühri? Edrektu nasen min selefil ulema. Ben bizzat diyor, evet, bu ulemanın selefinden insanlarla karşılaştım. Ne yaparlardı? Yemteşitune biha. O kemiklerle saçlarını tararlardı. Ve yudehhinune fiha. Yine onlarla yağlanırlardı. La yaravne be'se. Bunda da herhangi bir ne görmezlerdi? Sakınca görmezlerdi. E şimdi İbn-i Şahab Ez-Zühri kimi kastediyor şüphesiz? Sahabeyi kastediyor çünkü tabiinde. Demek ki bakın muhdes değil. Yine Müslim'in mukaddimedeki bir rivayeti. Muhammed bin Abdullah kanalıya rivayet ediyor. Diyor ki gal semiyetu Ali ibn Şakik. Ali ibn Şakik, Şakik'i ne yaptım? İşittim. Yegul diyordu ki semiyetu Abdullah ibn Mübarek. Abdullah ibn Mübarek. Kimdir Abdullah ibn Mübarek? 40 küsur sahabeyle ne yapmış? Cihad etmiş bir insan. Nerede işittim diyor? Ala ru'usin nas. Evet. Pek çok başın olduğu insanların içinde. Yani öyle küçük küçük insanlar değil yani. Büyük büyük insanlar. Ulu ulu insanlar. Onların içinde şöyle diyordu. Tabii kendinden belki daha ulu insanlar vardı. Onu bilemiyoruz. Onlara şöyle söylüyordu. Da'u hadife Amr ibn Sabit. Evet. Amr ibn Sabit'in hadisini terk edin. Niye? Fe innehu kâne yesubbu selef. Çünkü evet, Amr ibn Sabit selefe söverdi diyor. Gördünüz mü? Ha, demek ki yani Abla ibn Mübarek bile kullanmış bu kelimeyi. Abla ibn Mübarek bile kullanmış. Onun öncesinde hadisleri okumuştuk burada hatırlarsanız. Evet. Yine başka bir rivayet, uzatmayacağız. Evzai diyor ki İsbir nefseki ale sünne. Nefsini sünnet üzere sabırlı kıl. Vakif haythu vakafel kavm. Bu kavmin yani bu ümmeti Muhammed'in durduğu yerde dur. Ve kul bima kalu. Onların dediklerini de. Ve kuffe amma keffu an. Sustukları meselede sus. Vesluk sebiyle selefike salih. Salih selefinin yoluna uy. Gördük mü? Evzai diyor. Ha. Salih selefinin yoluna uy. Niye? Fe innehu yesa'uke ma vesa. Çünkü evet, onlara yeten sana da ne yapar? Yeter. Yani bize yetmez değil mi? Onlara yetmiş. Onlara yetecek olan ne yapar? Sana da yeter. Hiç bunda neyin olmasın? Tereddüdün olmasın. İmam Zehebi Darukutni'nin tercemesinde Darukutni'ye ait bir sözü naklediyor arkadaşlar. Darakutni'ye ait bir söz. Diyor ki ma şey ebgadu ileyye min ilmil kelam. Darakutni diyor ki bana kelam ilminden daha sevimsiz hiçbir şey gelmiyor. Yani bana en sevimsiz gelen şey ne? Kelam ilminin kendisi. Thümme yekul. Sonra derdi ki diyor Darakutni. Dikkat edelim arkadaşlar. Lem yedhulir racul ebeden fi ilmil kelam velel cidal. Bir insan düşün ki diyor. Bu kelam ve cedel ilmine girecek. Ve la kâda fi zâlike. Onda da derinleşecek. Belkâne selefiyen. Sonra selefi olacak. Mümkün değil diyor. Evet. Yani cümleye bakın. Bir adam düşünün diyor. Kelam ve cedel ilmine girecek. Onda da ne yapacak? Mütebahhir olacak. Maşallah. Deruni bir ilme sahip olacak. Ondan sonra da selefi olacak. Mümkün değil. Evet. He. Demek ki bunlar bize neyi gösteriyor? Bunlar bize evet. Bu kelimenin öyle birilerinin söylediği gibi sonradan ortaya atılan bir kelime olmadığını bizzat bu sahabe, tabi'in ve onlara ihsanla uyanların neyi? Evet. Görüş olduğunu söylüyor. Son olarak bakın Şeyhülislam Ümmü Teymiye ne söylüyor? Onu da okuyalım inşallah ve dersimize ne yapalım? Son verelim. Diyor ki selefin görüşlerini ortaya koyan ve ona bağlı ve müntesip olduğunu söyleyen bir kimsenin ayıplanacak hiçbir tarafı yoktur. Ayıplama diyor. Niye ayıplıyorsun? Selefin görüşlerini ortaya koyan ve ona bağlı ve müntesip olduğunu söyleyen bir kimsenin ayıplanacak hiçbir tarafı yoktur. Aksine böyle bir tavrı onda ittifakla kabul etmek gerekir. Çünkü selefin görüşü haktan başkası değildir ki. Eğer bu tavrı ortaya koyan kişi zahiren ve batinen selefin mezhebine muvafık ise o kişi zahiren ve batinen hak üzere olan bir mümin durumundadır. Zahir ve batın. Yok eğer sadece zahirde selefin mezhebine muvafık. Namazda elini kaldırıyor. Akide külliyen karabit. Batinen muvafık değilse o kişi de münafık durumundadır. Yani kelamla olmuyor bu iş. Açığa vurduğu kabul edilir. Yani zahirine göre hareket edilir. Gizlediği, içinde olanlar Allah'a havale edilir. Cümleye bakın arkadaşlar. Çünkü biz insanların kalplerini yarıp içine bakmakla ve karınlarını deşmekle emrolunmadık. Bu neyle sabit? Hadiste sabit değil mi? Usame bin Zeyd'e söylemiş değil mi? Evet. Aleyhisselatü vesselam. Yani demek ki yani bu kelime sonradan çıkmış bir kelime değil. Aksine sahabeden bu yana ne yapan? Bilinen, kullanılan bir kelime. Kısaca bugünkü dersimiz bu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve etûbu ileyk.